Met het NOS-journaal. Het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sevastopol op de Krim is aangevallen met een drone. Op beelden op sociale media is te zien dat de drone langs vliegt en dat er een rookpluim boven het gebouw hangt. De gouverneur van Sevastopol zegt dat het onbemande toestel nog onder vuur is genomen met lichte wapens. Het vloog uiteindelijk door het dak. Niemand raakte gewond. De drone kwam zo goed als zeker uit Oekraïne. 3 weken geleden landde een drone in de tuin van het hoofdkwartier. De viering van de Marinedag van de Zwarte Zeevloot werd toen afgelast. Bij de bestorming van een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Buiten waren enkele explosies, waarna terroristen het hotel binnendrongen. De aanval is opgeëist door terreurgroep Al-Shabaab. De overheidsfinanciën in Griekenland staan niet langer onder streng toezicht van Brussel. Na 12 jaar is er vandaag een einde aan gekomen. Volgens de Europese Commissie kan Athene het nu zelf af. Griekenland werd vanwege de economische crisis jarenlang door Europa en het IMF financieel op de been gehouden. Afspraak was dat de Grieken de economie flink zouden hervormen en dat werd streng gecontroleerd. De Griekse economie is nog altijd fors kleiner dan voor de crisis. In Den Haag wordt de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Vandaag, 350 jaar geleden, werden raadspensionaris Johan de Wit en zijn broer Cornelis door een oranjegezinde menigte gevangen genomen, gemarteld en vermoord. Om 12 uur houdt burgemeester Van Zanen een toespraak op de plaats. Er is een nagespeelde discussie tussen Johan de Wit en koningsstadhouder Willem III en er zijn historische rondwandelingen. En het weer, zon en stapelwolken, bijna overal droog en het wordt 21 tot 25 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en ook dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Een botsing met 5 auto's. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 5 kilometer file met een uur op onthoud. 1 rijstrook is dicht. Verkeer van Apeldoorn naar Amsterdam kan vanaf Barneveld omrijden via Ede over de A30 en A12. Staat daardoor file op de A30 Ede richting Barneveld voor de aansluiting met de A1 een kwartier vertraging. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten op onthoud. Andere file bij Eindhoven richting Den Bosch tussen Knopend de Hocht en Knopend Batendorp een kwartier op onthoud door wegwerkzaamheden. Ster. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. De leukste hoogopgeleide singles staan op e-matching. Of ze nou 35 zijn of 2 keer zo oud. Nu jij nog, probeer het gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Stapels rekeningen en ik stond er alleen voor. Staat die man van de GGN voor de deur? En nu heb ik een financiële buddy. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit helpen we mensen aan een financiële buddy. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Zin in een gezellig spelletje bingo op je telefoon, tablet of computer? Speel gratis Gamepoint Bingo. Chat met andere spelers, doe mee met de superbingo's en ontdek meer. Ga nu naar gamepoint.com/actie en ontvang vandaag nog je gratis munten. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Zin in een gezellig spelletje bingo? Ga nu naar gamepoint.com/actie en speel mee. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Nu bij Dirk. Diverse koekjes van Lu. Voor maar 1,19 per pak. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle Fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta, taal sta. Zouden wij nog vertellen hoe ik met de taal sta, taal sta. Fijn blijf, taal sta. Frits Spits. Dankjewel Martijn en Mieke. Goedemorgen. Taal heeft zoveel aspecten. Enfin, als u al wat langer naar dit programma luistert, weet u dat. Altijd ontdek ik weer wat anders. Iets wat me niet eerder in die mate was opgevallen. Ik luisterde donderdagmorgen in het Radio 1-journaal naar Menno Luiten, directeur van de Hypotheker. Het gesprek dat hij voerde met Astrid Kersenboom ging over de bijna volstrekte onmogelijkheid voor éénverdieners, maar ook twee verdieners met een modaal inkomen, om nog een huis te kunnen kopen, een hypotheek daarvoor te krijgen. Hij legde het duidelijk uit. Maar er was iets dat me opviel dus in zijn manier van spreken. Dat was hoe hij zijn verhaal toon zette. Daarin lifte op ieder woord zijn bezorgdheid mee. Geen enkele keer was er sprake van enige ontspanning. Alles wat hij zei was doortrokken van de ernst van de situatie. Hij klonk ongerust. Het waren niet zozeer de woorden zelf. Die waren goed gekozen, nuchter. Maar het was vooral de manier waarop ze werden uitgesproken die bepaalde wat ze gingen betekenen. De taal werd één met de toon. Misschien had de man het zelfs zonder de woorden afgekund. Ook dan hadden we begrepen hoe ernstig de situatie was. Zijn toon was bepalend voor wat hij zei. Zijn toon maakte de muziek. Die klonk in mineur. Welkom in de Taalstaat. Sin palabras, solo abrázame. No estamos solos, con mi mirada te acariciaré. Y esta noche yo te entrego mi alma y mi ser. Dame la mano, con mi cuerpo sentí. No tengas miedo, con un beso encontrarás mi amor. Y esta noche yo te entrego todo mi querer. Y este silencio no lo puedo describir. Siente el silencio. Te puedo seducir, este silencio, no lo puedes resistir, este silencio. Kom bij me liggen, sta je lijf om me heen, ik heb het koud gehad. Ik hoef niets meer te zeggen, de waarheid spreekt al uit ons op contact. Maar door, het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Iedereen kijkt, maar niemand zegt wat hij denkt. Iedereen lijkt, maar niemand is wie je denkt. Still. wat vind ik dit mooi. Denise Rivera, zij is de zangeres, woont in Friesland, geboren in Bolivia, opgegroeid in Spanje en in de Verenigde Staten, kwam naar Nederland voor de liefde. Haar vader is trouwens een Nederlander. Ondanks dat ze in het Engels en Spaans is opgegroeid, heeft ze de Nederlandse taal goed onder de knie gekregen en brengt ze nu dus voor het eerst een single uit die deels in het Nederlands was. Heeft ongetwijfeld Stil in mij herkend van Dikhout. Dat heeft zij met arrangeur Peter Krako een Latijns-Amerikaanse versie van gemaakt, die zeer geslaagd is, vind ik. Twee talen, hand in hand. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Pieter Stroop van Reen, hij is op zoek naar Ajax-poëzie. Diana Chinafat is de nieuwe directeur van Poetry International. Patrick van der Hanenberg over het 50-jarige Donkey Shocking-album Waar het valt, daar legt het. Nausicaa Marbee is inwoner van de digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Inge Fernhout uit Den Haag en Alex Schuurman doen mee aan het Godicté-spelspel onder leiding van Tamara Meeuwen van Onze Taal. Justin Samgar, de vertel over het Wilde Woordenfestival. Michel Krielaars, chef boeken NRC, in Lang leven de Nederlandse taal. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. De liefde van ons leven. Altijd alles geven voor Ajax Amsterdam. Er klinkt soms al iets van poëzie vanaf de tribunes van de Johan Cruijff Arena. Maar de fans kunnen zich nu wagen aan een echt gedicht over hun club. En de beste gedichten verschijnen later dit jaar in de bundel Ajax, Poëzie, Sofier en Koen. Vooral dat woord Koen, dat vind ik echt prachtig. De wedstrijd is een initiatief van Amsterdammer Ajax-fan en dichter Pieter Stroop van Reenen. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Los van al dan niet die poëtische teksten die vanaf de tribunes klinken. Zit er poëzie in Ajax? Ja, Ajax is gestoeld op poëzie. De club is opgericht in de tijd dat Theo Thijssen Kees de Jonge schreef. En Theo Thijssen was getrouwd met een zus van een Ajax-oprichter. Dus het ging aan tafel alleen maar over voetbal en poëzie. Dus ik denk dat het fundament van Ajax eigenlijk poëzie is. Aha. En die zonen van Theo Thijssen hebben ook gevoetbald? Die hebben ook gevoetbald, ja. Ja, een van die jongens die brak zijn been vrij snel. Dus die heeft voor Ajax niks meer kunnen betekenen. En die andere die werd aangemoedigd met Jopie. Of die gescoord heeft, weet ik niet. Maar wel een Thijssen jongen in Ajax. Ja, en als je nou zo'n Ajax gedicht moet gaan schrijven, waar moet dat aan voldoen? Welke elementen moet het hebben? Het moet totaal poëzie zijn. Frits, net zoals het totaal voetbal van Ajax, moet het snel zijn, het moet wisselend zijn, het moet verrassend zijn. Soms verdedig je en val je mee aan. Ik herinner me die schijnbeweging van Anthony. Ja. Met een schaar, been over elkaar, drie keer, om dat in een gedicht te vangen. Zoiets? Nou, dat is al een gedicht, volgens mij. Ik hoor prachtige woorden. En bovendien, weet je, het is een regel die afbreekt ineens. Een draai van een woord, dat is Ajax-poëzie. Ja, ja, ja. Dus als het ware het spel, totaalvoetbal, maar ook de brilje van de spelers moet terugkeren in het gedicht. En technisch, want de Ajax-fans hebben uiteraard een sterk gevoel bij een club, maar om dat op papier te zetten, heb je tips? Waar moeten ze aan denken als ze zo'n gedicht schrijven? Nou, het mooiste vind ik dat op dit moment Ajax-fans hun gedichten insturen. En daar kan je niet van verwachten dat het Herman Gort een niveau heeft of Theo Thijssen. Maar als je je hart maar laat spreken, schrap de scheldwoorden eruit en spreek je hart uit op het papier. Hou het kort en krachtig en maak er een feest van. Ja. Ja, ja, dus dicht bij jezelf blijven. Dicht bij jezelf blijven. Ja, ja. Heb je al gedichten binnen eigenlijk? Ja, we hebben mooie gedichten binnen. Als er nog mensen willen insturen, www.gover.nl/Ajax. Ja. Maar we hebben hele mooie gedichten binnen. Laat eens wat horen. Ben je al wat tegengekomen? Ja, een gedicht van een deelnemer uit Dodewaard. Dus ook buiten Amsterdam. Gladiatoren, godenzonen, gracieuze giganten, geestdriftig gloeiende gezichten, gouden glinsteringen, geurolie, gegenpressing, goal! Dat is alliteratie, puur zang. Alliteratie. Wat nog meer? En er is nog een gedicht uit Amsterdam gekomen van Pom Wolf. Meer gevoelig, meer historiserend. Voor mij is Ajax koetjesrepen, 10 voor een gulden en natuurlijk gras. De tramlijn 9 Middenweg. De begraafplaats waar ze liggen nu. De meer met houten hokjes voor de kaartjes. En Piet Keizer die de bal concreet in een abstract deed vloeien. Het is ongelooflijk. En wie bepaalt straks dat welke gedichten in die bundel komen? Want dat, als je er zoveel binnenkrijgt. Ja, we hebben een erudite jury. We hebben Cornelis, de huisdichter van Ajax. Bekend van het bundeltje M'n Sjokken van Ajax. En we hebben Matthijs van Nieuwkerk. Dus een erudite jury die zich hierover gaat buigen. Jij zit er ook in, toch? Ik zit er ook in. Ja. Heb je zelf al een gedicht geschreven waarin de liefde voor Ajax terugkomt onlangs? Zeker, over Haller bijvoorbeeld. Die is inmiddels weer weg. Die is weer weg. Heeft voor Borussia nog niet gespeeld, want er is bij hem kanker geconstateerd. Ja. Die wordt nou behandeld. Ja. Maar hij was topscorer vorig jaar. En hij had natuurlijk ook nog de pech dat hij wilde Europees voetbal spelen. Toen waren ze vergeten een vinkje aan te zetten in het aanmeldformulier van de UEFA. Zij mocht niet spelen. En in zijn eerste wedstrijd bij de Champions League scoorde hij er direct maar 4 meteen om de schade in te halen. Laat horen. We zaten met z'n allen geen eens nog aan het bier. De chippies lagen in de zak. Koketten waren ver. Maar voordat alles klaar stond, scoorde hij er 4. Van Basten was herinnering. De nieuwste held, Haller. Vergeten doen we nooit meer. Geen formulier of vinkje. Een kop, een wreef, de bal geprikt en Portugees gehakt. Alvalade ziet niets meer behalve een klein linkje. Waar staat hoe Ajax ritmisch hier de fado heeft gepakt? Na afloop van de wedstrijd met Matties aan de zwier. Op elk duelpunt proosten, jongens. Haller had er 4. Ja, naast jou zit al Diana Chinnafat, directeur van Poetry International. Die moet er toch bij, volgens mij. Ja, het is prachtig. Ja, ik zet mijn scoutingspet meteen op. Ja, dat is heel goed. De bundel Ajax Poëzie, Zofier en Koen verschijnt op 24 november bij uitgeverij Gopher, zeg ik het goed zo? Gopher. Het insturen van de gedichten kan tot 7 september via gopher.nl. Pieter Stroop van Renen, dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. In het weekend hebben de kranten iets meer allure. Het is dan net of ze zich extra inspannen om ons, de lezer, tevreden te stellen. Dat zijn we bij de taalstaak extra, als er dan ook nog over... Als we opmerkelijke taal tegenkomen. Bart Kool heeft daar speciaal op gelet. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je tegengekomen? Duizenden eerstejaars verhuizen deze weken naar een nieuwe stad om te gaan studeren. En daarbij laten ze soms hun dialect achter. De relatie die mensen met hun dialect hebben is vaak ingewikkeld, zegt hoogleraar Irene Strengs in Trouw. Aan hoe iemand praat worden vaak allerlei stereotypen verbonden. Iemand met een zachte G is bourgondisch en gezellig. Iemand met een harde G een beetje koud en minder empathisch. Iedereen die tegendeel bewijst wordt uit het collectieve bewustzijn gefilterd. In NRC een verhaal over hoe fotografie het schrijverschap van W.F. Hermans redde. De schrijver wilde eigenlijk fotograaf worden. In 1957 neemt hij les, schrijft zich in voor het examen van de fotovakschool en registreert zich alvast bij de Kamer van Koophandel als persfotobedrijf W.F. Hermans. Met een net gekochte Leica kleinbeeldcamera vertrekt Hermans naar Parijs en maakt honderden opnamen. Op een of andere fotografeert hij zichzelf met die Leica driedubbel in de spiegels van Hotel Notre Dame. Op de achterkant van de afdruk schrijft hij de donkere kamer van Damocles. Terug in Nederland voltooit hij in een paar weken het gelijknamige boek waar hij al jaren vruchteloos aan werkte. Met een hoofdrol voor een Leica en de noodlottige foto's die ermee worden gemaakt. Zangeres en tekstschrijver Evie de Visser gaat binnenkort met haar Nederlandstalige liedjes toeren in Duitsland en Zwitserland. Het is natuurlijk moeilijker, zegt ze in de Volkskrant, maar ik denk dat ook Nederlandstalige muziek daar kan aanslaan. Er is zoveel muziek die we niet kunnen verstaan, maar waar we toch graag naar luisteren. Uiteindelijk zit het gevoel dat ik wil overbrengen ook het meest in de muziek, in de melodieën en arrangementen. Ik vind het belangrijk dat de Nederlandse klank niet de overhand neemt ten opzichte van de muziek. En voornamen zeggen alles over tijdsgeest, zo valt te lezen in de Telegraaf. Ingrid en Alfons, Marco en Astrid zijn anno 2022 van de geboortekaartjes verdwenen. Terwijl Leo, June, Maeve en Hidde sterk in opkomst zijn. Volgens naamkundige Gerrit Bloothoofd komt een naam langzaam op, gaat ongeveer een generatie mee en verdwijnt dan weer. Ouders willen hun kind een frisse en originele naam geven en niet een die hun eigen leeftijdsgenoten al dragen. Door die tijdelijke populariteit verraad je voornaam tegenwoordig ook je leeftijd. Het wetenschappelijk voorspellen van populaire namen is volgens Bloothoofd niet goed mogelijk. Maar je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat de naam Max de komende jaren hoge ogen zal blijven gooien. Dat is een mooie naam. Dankjewel. Twee kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het Groot Dicté der Nederlandse taal? Straks het spelspel. Van poëzie kan ze tranen in haar ogen krijgen. Poetry International, het festival dat dit jaar haar 52e editie beleefde, heeft een nieuwe directeur. Een vrouw die al jaren actief is in vooral de Rotterdamse kunstwereld. De laatste jaren maakte ze deel uit van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Ze was daar beleidsadviseur. Een warm pleitbezorger voor meer diversiteit. Haar gedachte is dat als de helft van alle Rotterdammers een migratieachtergrond heeft, dat dat dan teruggezien moet worden in het publiek dat de voorstellingen bezoekt. Diana Chinafat, opgegroeid in Portugal, 42 jaar, literatuurwetenschapper en vanaf 1 september dus de nieuwe directeur van Poetry International. Dag Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Voordat wij over jouw nieuwe taak gaan praten, maar vooral ook over jouw liefde en jouw band met de poëzie. Eerst maar eens die drie kussens die voor je neus liggen. Er is een dichter bij. Daarop staan de gezichten van de dichter Rutger Kopland, columniste Renate Rubenstein en Martin Toonder. Op welk kussen zou jij nou het meeste rust vinden, denk je? Ja, ik denk dan dat ik toch voor de dichter ga. Ja. Voor Kopland. En waarom? Nou, dat is vooral vanuit een gevoel van nostalgie. Want dan moet ik denken aan de tijd waarin mijn liefde voor poëzie ontstond. En dat is de middelbare school. Want in de klas van de Nederlandse juf hingen van die mooie printposters. Die ken je vast. Met gedichten van verschillende Nederlandse dichters. En veel daarvan waren van Kopland. En ik weet nog die hele mooie poster met een grote kop van een merel erop. Ook met het gedicht Een merel. Dat maakte wel indruk. Ja, weet je nog een regel uit dat gedicht? Of? Dat had ik kunnen weten dat je dat ging vragen. Nee, dat heb ik niet meer paraat. Maar ook onder de appelboom hing er bijvoorbeeld. Ja. En wat is geluk? En ook andere dichters natuurlijk. Ja, ja. En je zegt op de middelbare school is dat al begonnen. Die liefde voor de... Kwam dat door een leraar of kwam dat omdat je veel las? Hoe kwam dat dan? Ik denk dat ik toen nog geen poëzie las. Maar ik denk eigenlijk zoiets eenvoudigs als van die poëzieposters in de klas. Denk ik echt dat wel wat teweeg kan brengen. Bij mij deed dat in ieder geval wel. En ik weet ook nog dat ze werden een keer vervangen, die posters. En toen mocht ik er eentje mee naar huis nemen. Nou, dat vond ik echt helemaal geweldig. Dat was dan geen Kopland. Dat was het gedicht Misschien zou je het jezelf makkelijker maken. Van Trinus Riemersma. Nou ja, misschien moet ik van hem nog een keer een kussentje maken. Ja, want mij zegt die naam niet zoveel. Maar dat ligt aan mij, dat zie ik al aan je ogen. Ja, nou ja, hij heeft ook nooit op poetry gestaan, heb ik al gezien. Dus, maar ja, hij heeft een prachtig gedicht geschreven. Ja, wat maakt hem zo'n bijzondere dichter? Ik ken niet heel veel van zijn werk. Maar het gedicht dat ik toen mee naar huis nam, dat had iets heel nostalgisch. Dat ging over hoe wij het kind in de mens ook vooral moeten proberen te zien. Dus ik zie het ook als een gedicht over goed en kwaad. Ja, mooi. Je bent in Rotterdam, hè, Portugal. Dat ligt onder de rook van Rotterdam, toch? Ja. Opgegroeid, je woont er volgens mij weer. Ik woon er weer, ja. Is die taal die daar gesproken wordt... De Rotterdammers die kenmerken zich toch vooral door nuchtere, vrij zakelijke taal. Heeft die jou beïnvloed? Of zeg je juist, ik heb me daar een beetje tegen afgezet... vandaar dat ik voor de poëzie heb gekozen? Nou, ik weet niet of dat harde Rotterdamse en poëzie tegenhangers zijn van elkaar. Dat weet ik niet. Of het me beïnvloed heeft, weet ik ook niet. Ik denk het, ja, dat zal vast wel ergens. En tegelijkertijd denk ik, nou ja, ik ben natuurlijk ook beïnvloed door de Chinese cultuur. Dat heeft weer een heel andere vorm van spreken. Daar want jouw vader is Chinees. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. En jouw moeder is een Nederlandse. Ja. Ja. En is jouw vader hier in Nederland geboren? Of die is vanuit China naar Nederland gekomen? Die is uit Suriname gekomen. Uit Suriname? Ja, maar uit twee Chinese ouders geboren. Ja. En die heeft ook dus die taal meegenomen? Ja. En heeft die taal dan ook jouw kijk op de Nederlandse taal een ander beïnvloed? Nou, ik denk dat het opgroeien in meerdere culturen zo is, dat zie ik wel als een rijkdom. Dus ik denk dat die verschillende talen je inderdaad wel beïnvloeden. En ik denk dat ze je taalgebruik alleen maar rijker kunnen maken. Ja, ja. Want ik hoorde Surinaams en ik hoorde ook Chinees thuis. Dat heeft me vast beïnvloed. Ja, ja, ja. En als hier daar een kussen had gelegen van een Chinese dichter, welke dichter zou dat dan zijn geweest? Dan denk ik Bai Dao. Ja. Ja. Want dat lees jij ook. Dat was de eerste Chinese dichter waar ik mee in aanraking kwam. Dus die heeft in die zin een speciaal plekje in mijn hart. Ja, en waarom vind jij hem zo mooi? Nou, die leerde ik kennen toen ik een puber was. En zijn poëzie heeft iets heel abstracts en ingewikkelds. En als puber vond ik dat helemaal fantastisch. Toen dacht ik nog, hoe moeilijker de poëzie, hoe beter. Dus hier moet ik van houden. Ja, dat heb ik mezelf aangeleerd. Dat heb je jezelf toegedwongen. Ja. Je krijgt van poëzie, heb je gezegd, tranen in mijn ogen soms. Hoe komt dat dan? Heb je daar een verklaring voor? Nou, ik geloof dat poëzie je op verschillende manieren kan raken. En een van de leukste manieren vind ik het als een gedachte of een gevoel waarvan je nog helemaal niet wist dat je hem had, dat die wordt verwoord in een gedicht. Dat vind ik heel, heel bijzonder. Dat er iets wakker wordt gekust. Ja. Iets wat wel in je aanwezig was, maar wat een ander even heeft moeten zeggen om het te laten bestaan. Ja, een soort onverwachte herkenning als het ware. Ja, ja. En is dat dan de taal die gebruikt wordt? Of zijn het de woorden? Wat is het? Ja, allebei, denk ik. Ja. Ja. Ik heb je gevraagd namelijk twee gedichten mee te nemen. Ja. Waarbij dat dus gebeurd is, die je ontroerd hebben. Het eerste is van dichteres Esther Naomi Perkin. Zou je dat willen voorlezen? Ja, graag. Het gedicht heet Voor. Hoe meet je de zwaarte van een klap die nooit kwam? Zoek je de fiets waar niets mee is, die er nog staat? De brand in een leegstaand schoolgebouw, nooit uitgebroken, laat geen sporen na. Hier is de eindeloze lijst van dingen die niet zijn gebeurd. Hier is de nooit betaalde prijs voor toeval, dronkenschap, loslippigheid. Hier is het dodelijke ongeluk, de schade die je nooit veroorzaakt hebt. Hier klinkt de niet geslaakte kreet van twee uit bed gebelde ouders. De stad zwermt van ongehoord geluid. Je luistert 's nachts naar de zachte voetstap van de dochter die onaangetast de trap opsluipt. Ja. De stad zwermt van ongehoord geluid. Wat? Mooi, hè? Ja, ja, ik vind het een geweldige ding. Maar wat bedoelt ze precies? Ja, dat heb ik geleerd bij mijn studie literatuurwetenschap. Dat je er natuurlijk eigenlijk nooit achter kan komen wat wordt bedoeld. En dat het misschien ook niet zo uitmaakt. Wat een rare studie. Dat is heel ontnuchterend. Ja, maar ze bedoelt, dit zijn alles waar ze bang voor is. Natuurlijk, wat zou kunnen gebeuren. En ze is zo blij dat de dochter veilig thuis komt. Hè? Ja. Ja, ik vind het heel mooi dat het zo gaat om die vanzelfsprekendheid van geluk. Ja. Die eigenlijk op de hak wordt genomen. Ja. En dat. Ja, dat als je ongeluk overkomt, dat voelt altijd heel willekeurig. Van waarom overkomt mij dit? Maar geluk is natuurlijk net zo arbitrair. Ja. Heb je dit gedicht ook haar horen uitspreken? Want Nee. Dat is natuurlijk wat Poetry International is. Hè? Ja. Dan horen we die gedichten ook. Hè? Ja. Hoe belangrijk vind je dat als je de poëzie hoort? Ik denk dat er twee verschillende manieren zijn om van poëzie te genieten. Je kan het lezen in stilte in je eentje. En daar, dat kan echt een topervaring zijn. Mm-hmm. En het luisteren naar een dichter die zijn eigen poëzie voorleest, dat is weer een hele andere vorm van het genieten van poëzie. Het is allebei waardevol. Ja, we hebben nog een gedicht, hè? Ja. Het gedicht van Babs Gons heb je gekozen. Spoken word artiest ook. Je bewondert ook Derek Otte, hè? Ja. Als spoken word artiest. We hebben straks in de tweede uur Justin Samgar, de verteller. Spoken word artiest. Dus dat is eigenlijk een nieuwe vorm die ook op Poetry International zeer welkom is. Ja. Maar dan dat gedicht van Babs Gons. Ja. Eerst moeten we het horen natuurlijk. Het gedicht heet Precies Goed. Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen. Je vuist naar de hemel heffen. De tranen laten komen en zeggen: het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw, dik, dun, te groot, te klein, te lief, onaardig. Omdat ik lelijk, eerlijk, direct, poëtisch, welbespraakt, te zichtbaar, onzichtbaar, kwetsbaar, onbegrepen, geprezen, arm, trots en confronterend ben, daarom zeker. En dat de aarde je dan met haar zachte handen heel voorzichtig omhoog duwt, je op de wang kust en fluistert: het is omdat je zo ontzettend mens bent. Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens. Net zo mens als andere mensen. Precies goed. En dan komen de tranen. Ja, ik ga hier niet zitten snotteren. Nee, dat snap ik. Maar ik snap dat wel heel erg, dat je hier door ontroerd raakt. Zijn twee stijlvormen, hè? En zijn die allebei welkom op het Poetry International Festival, als jij volgend jaar de directeur bent? Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb je zelf ooit wel eens wat geprobeerd om te schrijven, om gedichten te maken? Nee, heel bewust niet. Nee, dat is een beetje het nadeel, vind ik, voor mij als je literatuur studeert. Dan ben je 4 jaar lang omgeven door alle grootheden. Nou, ik keek wel uit. Je durft niet. Nee. Je staat voor een prachtige opgave. Je hebt voor jezelf een doel geformuleerd. Hè? Dus het aanbod diverser, publiek diverser. Hoeveel tijd heb je nodig om dat te realiseren? Om dat voor elkaar te krijgen, denk je? Dat durf ik niet te voorspellen. Ik denk als verschillende dingen samenvallen, dat het dan vrij gemakkelijk gaat. En ook vanzelf. Dus als het personeel, de mensen met wie we samenwerken, de organisaties, het programma, als dat allemaal samenvalt, dan volgt dat publiek ook. Ja. En Babs Gons en Esther Naomi Perkin, die zijn er volgend jaar bij. Nou, als het aan mij ligt wel. Ik wil ook wel komen, mag dat? Ja, graag. Oké. Ja, bij deze uitgenodigd. Ja, oké, dankjewel. Ik ben een jongen van de buurt, mijn leven lang. Ik hoor iedere roddel en zwanenzang. Ik hoor en ik zie, ik vind alles best, ben ziende blind. Iedere dag een vrouw, muziek, avontuur. Ik noem iedereen tante, oma of buur. Ik flarre vlinder, terug naar mijn nest, blij als een kind. En de ochtend verschijnt, de regen verdwijnt, de zon komt op. Als een rozenknop. Ik hou van jou, mijn lieve schat. Ik adem jou, jij klopt mijn hart. Hoe de stad. De liefde, mijn buur. Iedere heg of steg wijst mij de weg. En ik zweef. Zolang mijn leven duurt, ga ik niet weg. Niet weg. Ik sjovel langs straten, door stormen heen. Met zijn geheim, verlangens, geluk en liefdesleed. Het verkeer dat krielt, het is puur mozaïek. Een fietser de rood, dwars de publiek. De stad een toneel, het speelt zijn stuk dat liefde heet. En de ochtend verschijnt, de regen verdwijnt, de zon komt op. Als een rozenknop. Ik hou van jou, mijn lieve stad. Ik adem jou, jij klopt mijn hart. O, de stad. Geweldige tekst, speelde het vorige week ook al. Is geschreven door Jan Eilander, muziek is van Rini Dobbelaar. Zoals dat heet, de hofcomponist van de groep die Trio Bier heet. Lied is opgenomen door Antonie Broek, drummer van de Dijk. En zijn zoon, Jelle, speelt op dit nummer de mandoline. Het lied heet De Jongen van de Buurt. De taalschatten van de taalstaat. Waar het valt, daar legt het. Donkey Shocking. De taalschatten van de taalstaat. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het derde album van het cabaretgezelschap Donkey Shocking verscheen. Het is de registratie van een theaterprogramma dat een jaar eerder in première was gegaan. Waar het valt, daar legt het. De leden van het gezelschap stellen zichzelf even voor. George Groot. Jacques Leuters. Anke Groot. Pieter van Empelen. Fred Floorissen. Dag Patrick van Adenberg. Goedemorgen. Theaterrecensent voor het Parool. In 2012 was Donkey Shocking echt voor het laatst te zien op toneel. Ze begon in 67. Jij publiceerde in 2008 een boek over Donkey Shocking met als titel Wij mogen alles zeggen. Heb jij Donkey Shocking van het allereerste begin gevolgd? Nou, het allereerste begin, dat is, was 67. En toen was ik 13. Nee, toen nog niet. Nee, vanaf het derde programma. En dat programma is dit? Nee, dit is eigenlijk het vierde programma al. Okay. Maar dit is wel een programma dat echt in mijn kop zit ook. Vanwege de nummers die zijn blijven haken en blijven hangen. Ja. Ja, en wat sprak je er zo aan in Donkey Shocking? Wat is het? Ja, nou, ik ben opgegroeid met de grote drie. Hè? Dus de Toon Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld. Of althans via mijn ouders. Want die gingen daar naartoe. En die platen die werden bij ons thuis gedraaid. Maar ik ben nu zelf natuurlijk een kind van de andere grote drie. Hè? Nederlands Hoop, nou, Bram en Freek. Hè? Brutaal, rauw, muzikaal, rock, cabaret. Cabaret Ivo de Wijs. En dat was toch eigenlijk vooral studentico's. Ja, plezier. Hè? En Donkey Shocking. En daar was ik toch wel het meest van gecharmeerd. Ook omdat het meest complete cabaret eigenlijk was. En waarom? Waarom het meest compleet? Het was literair, het had onbekommerde lol, het was cynisch, het was hard, het was maatschappelijk geëngageerd en heel erg muzikaal, hè, meerstemmig. En ook de composities van Pieter van Empelen. Dus van die drie eigenlijk het best? Voor het jou? Het meest compleet in ieder geval. Ja, en ja. Dat sprak me wel aan, dat alles wat je wil in een cabaretvoorstelling, dat zij het hadden. Dan dat vierde programma waar het valt, daar legt het. Hoe actueel is het eigenlijk als je er nu naar luistert? Nou, behoorlijk actueel. Zullen we een stukje horen? We hebben toch de woningnood? Ja! Natuurlijk zijn er vele dingen die je niet meer ziet. Maar tegenwoordig heb je dingen, nou die had je vroeger niet. Er zijn geen hoeksen en geen kabeljauwse twisten. Maar tussen Feyenoord en Ajax blijft het gisteren. Ja. Nou, woningnood, Feyenoord, Ajax. Nou, dat zijn al twee dingen die kun je echt door 2022 ook weer plakken. Hè? Ja. Ja, kijk, sommige namen, hè, in een liedje komt Famierlo voor. Ja, tuurlijk. Dat zal voor de meeste luisteraars zal dat een naam zijn die ze niks meer zeggen. Maar thema's die ze aan. Ja, het maatschappelijke engagement dat ze hadden over, nou ja, woningnood of homoseksualiteit, het koningshuis. Het waren echt allemaal doorgewinterde republikeinen. Maar ook de taboes die nu nog niet helemaal zijn verdwenen, hoor. Bijvoorbeeld over kanker. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Eerst dit liedje, want dit doen ze ook. De morgen van zijn 100ste verjaardag kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt. En deden alle zusters even aardig. Per slot is 100 jaar een hele tijd. Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen. Er werden stoelen rond zijn bed gezet. En roodpapieren slingers opgehangen. Dat gaf meteen zo'n feestelijk cachet. Jan Boerstel tekst, muziek Pieter van Empelen. Ja. Dit maakt het. Dit is ook een tijdloos onderwerp. Ja, zeker. Ja, ouderenzorg staat tenslotte op dit moment duidelijk onder druk. En dit is met zoveel liefde eigenlijk geschreven en gezongen. Ja, Jan Boersel, dit is trouwens wel heel bijzonder dat dit ook een groep is die er zich niet voor schaamde om materiaal van buitenaf binnen te halen. Willem Wilmink, Dr. Anders P., Johannes Dorrestein en ja, Jan Boersel, die altijd mooi melancholieke, literair, mild humoristisch dingen kon schrijven. En dit nummer, ja, dat past nog steeds. He, iemand van 100 jaar. Ja, waar toch naar gekeken wordt. De pantoffels van... mocht hij houden, maar ja. Ja, hij kon helaas niet meer lopen. Nee, zo eindigt het. En dan, ja. Dan de taboes. Ja, ja, ja, nu schrikt u even wat. De kanker, dat is niet mis. Kanker kunt u niet omlachen. Kanker is geen kattenpis. Wat maakt het zo sterk? Ja. Nou, ze hebben hier heel veel moeite mee gehad om dat voor elkaar te krijgen. Het idee kwam eigenlijk van een beetje een brallende Jacques-kleuters op een verlaten treinstation, dat hij het over de K-kanker, et cetera, had. Ze dachten, ja, verrek, dat is een onderwerp, maar hoe ga je dat doen? Want het is natuurlijk voor iedereen is het duidelijk van dat het geen onderwerp is om... Ja, om over te lachen. Het is geen kattenpis. En toch dachten ze van, hier moeten we iets mee. Want dit is een taboe, hè? De K. Hè? Mensen schamen zich ervoor. En men vond een manier om... Ja, niet de pijn natuurlijk helemaal te verlichten... maar in ieder geval de schaamte en de ellende en het taboe eromheen... om dat te doorbreken. En om het bespreekbaar te maken, want het lied eindigt zo. Wij maken hier schaamteloos pret en plezier, want bij ons zit de kanker voornamelijk hier. Ja. Ja, maar er is nog een andere versie. Namelijk dat de angst voor de kanker zit ons tot hier. En dat is eigenlijk de zin waar Fred Florissen het meest blij mee was. Want hij heeft het een hele tijd heeft hij het niet meegezongen. Omdat hij het toch wel heel erg omdat gevoelig, hij het toch moeilijk vond. Omdat hij het heel ongemakkelijk vond. Ja. En Anke Groot, ja, de hele groep, die wist natuurlijk ook wel... als je een volle zaal hebt... dan heb je daar kankerpatiënten in zitten. En daar zitten mensen in van wie de vader, de moeder, de buurman kanker heeft. Dus ze hebben het nadien gewijzigd. Ja, zo'n discussie in zo'n teer onderwerp was het. Maar ze durfden het wel. Ja, het heeft een half jaar geduurd voordat ze de uiteindelijke vorm voor dit nummer pas hadden. Ja, ja. Goh. En meezingers, dat konden ze ook, hè? Maar als we dan zo tegen al die samenzangen zijn... waarom zitten we dan wel in Carré? Bij donor zet of elk willekeurig cabaret. En brullen elk stomme refreintje weer. Van ja, dit is echt een geweldig nummer. Voor mij is dit vintage Don Quixote. Ja, vintage Don Quixote. Leg uit wat hier de kracht van is. Omdat ze het publiek aanvallen... Echt kritiek hebben op de meeloopcultuur. De kuddegeest in de politiek. Je vindt de politici vind je waarloos, maar je stemt toch wel weer op ze. Je vindt het bespottelijk als mensen met een Rolex lopen... maar je wil zelf ook een auto hebben waar geen krasje op zit. En altijd meedoen, meezingen. En uiteindelijk laat Don Quixote de zaal ook meezingen. Sterker nog, toen het programma in Tingeltangel werd gespeeld... zat prinses Beatrix ook een keer in de zaal. Wat ook wel aangeeft dat ze breed gedragen werden. En die zong dat laatste coupletje. Dat zong ze mee. Omdat we zelf van die zakkenwassers zijn. Nou, dat is natuurlijk voor die Republikeinen... is dat een hoogtepunt van hun leven geweest. Ja, ja, ja. Dus koninklijk goedgekeurd. Don Quixote. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja, ja. Tot slot, Patrick. Dat liedje, dat gaan we zo meteen helemaal laten horen. Lieve jongen. Dat wordt gezongen. Door Fred Florissen, muziek Pieter van Empelen. Tekst is van de dichter Alain Teister. Maar er is wel iets bijzonders mee. Ja, ja, ja zeker. Ja, die Alain Teister, Jacob Martinus Boersma, hè, zo heet hij werkelijk. Jong gestorven, in 1979 is hij al gestorven. Die had echt een heel mooi gevoelig tekst geschreven over een man... die in de trein een hele aantrekkelijke jongen tegenkomt. En in zijn gedachten heeft hij echt homoerotische gedachten daarbij. Uiteindelijk loopt het nogal treurig voor hem af. Maar zo'n lied, zo'n homolied... dat zou je eigenlijk het meest hebben verwacht bij George Groot. Ja, dat was weliswaar getrouwd, maar de latente homo van het clubje. Maar het wordt dan gezongen door Fred Florissen. En dat was eigenlijk toch een beetje de stoere gast. Hè? De arbeider, de stoere kerel die daar stond. En hij zingt dat zo ontiegelijk mooi. Alain Teister die had in zijn gedachten dat er een grove wals bij moest. Maar Pieter van Empelen heeft er een super gave, soepele, fijne, liefelijke melodie bij gemaakt. En de manier waarop Fred Floorissen dat zingt, is wat mij betreft ook fenomenaal. Waar het valt, waar legt het, is een taalschat. Zeker. Dank je wel, Patrick van Hanenberg. Geen dank. Lieve jongen, zachte jongen, blonde jongen, met je artistieke inslag en je lach, met je feeling voor Van Beethoven en Bach. Toen ik je maandag in de trein naar Gorkum zag, was het of de Wienerzanger knaben zongen. Mooie jongen, goeie jongen, vrede jongen, met je culturele voorkeur en je smile, met je mij zozeer verwante hang naar stijl. Jouw fluwelen ogen zagen me terwijl in mijn hart de Wienerzanger knaben zong. Ik zal je nooit vergeten zolang ik besta. Hij fidolij, hij fidolij. Hopla. Gave jongen, slanke jongen, fijne jongen, met je beige corduroy pak en je mond, die zo zalig melancholisch open stond. Toen ik jou in mijn gedachten haast verslond, was het of de Wienerzanger knaben zongen. Tedere jongen, fijne boy, intense jongen, met je heimwee naar een lang vervlogen tijd, toen jouw anders zijn niets had van schandelijkheid. Toen ik jou ging vergelijken met een meid, was het of de Wienerzanger knapen zongen. Ik zal je nooit vergeten zolang ik besta. Hij fidelde hij, hij. O, wat hield ik van je, introverte jongen. In de trein naar Gorkum nam ik toen de gok. En ik streelde je en vroeg je om een lok. Maar toen jij zo nuffig aan de noodrem trok, was dat klerenkoor uit Wenen uitgezongen. Ik zal je nooit vergeten zolang ik besta. Hij fiedelde hij, hij fiedelde hij. Hopla. Uit dat programma dat dit jaar 51 en 50 jaar geleden te zien was in de Nederlandse theaters, het album van Waar het valt, daar legt het, verscheen in 1972. Lieve jongen werd dus gezongen door Fred Floorissen. De tekst was van Alain Teister, schrijver, dichter, schilder. Muziek van Pieter van Empelen. De Digitaalstaat. Vaste inwoner van de Digitaalstaat is vandaag Nausicaa Marbee. Nou, Nausicaa, goedemorgen. Schrijver, journalist en columnist voor de Telegraaf. Je deelde een column van Roderick Velo in de Telegraaf met als kop: VVD is een zieloze verzameling onkunde en bedrog. Rake column, schreef je erbij, met staatssecretaris Van der Burg, de nuttige idioot van mensensmokkelaars, onmisbaar voor mensenhandel, als pas pro toto van een VVD vol onkundige bedriegers en despoten die niet kunnen besturen zonder de lokale democratie te slopen. Zeg. Ja, dat is een comprimatie van het nieuws. En dat is ook wat in de column, dat zijn de termen die mijn collega gebruikt, Roderick. Het gaat om een... Hij analyseert wat er gebeurt met dat asielzoekerscentrum dat opgekocht is. En in een dorp van 3000 bewoners waar 300 asielzoekers komen. En hij analyseert de rol van deze VVD-minister, die hij exemplarisch stelt voor heel veel inertie en onkunde. Dat snap ik wel, maar heeft hij daar gelijk in? Want nou, ja. is het wel waar dat het hier per definitie over mensensmokkelaars gaat? Nou kijk, er wordt heel veel betaald om naar Nederland te komen, om überhaupt naar Europa te komen. Mensen betalen zich blauw. Maar niet iedereen, toch? Mensenhandelaren, nou ja, jawel, heel veel. Mensenhandelaren die profiteren, worden er rijk mee. Die worden ook opgepakt. Die worden gewoon regelmatig opgepakt. In verschillende, van Roemenië tot Nederland worden mensenhandelaren opgepakt. En als je een staatssecretaris hebt en een land hebt dat de asielinstroom niet reguleert, en dat gewoon mensen laten binnenkomen en maar hoe zou je dat dan wel moeten doen? Hoe zou je dat dan wel moeten reguleren? Ja, nou, dat heeft de VVD beloofd bij de verkiezingen. Je moet mensen uitnodigen om hier te komen. Je moet de selectie ergens anders buiten Nederland laten plaatsvinden. Je moet misschien gewoon echt visa-poorten op andere plekken maken. En mensen nemen die je kunt huisvesten. Zoveel mensen nemen die je kunt verzorgen. Dus er zijn verschillende manieren waarop dat gebeurt. Maar wat deze column zo inzichtelijk maakt, is dat zo'n staatssecretaris die net zo goed er niet zou kunnen zijn. Want het beleid maakt helemaal niks uit. En daardoor wordt hij een heel onmisbare schakel in deze mensenhandel, die gewoon echt die we al die jaren zien. Jij vindt dat Roderick Velo de juiste taal gebruikt? Nou ja, ik vind dat gewoon echt, als iemand zo slecht zijn werk doet en zoveel mensen smokkel toelaat en honoreert eigenlijk. Het trekt mensen smokkel aan. Dan vind ik dat hij met harde woorden die staatssecretaris mag omschrijven. Ja. Je reageerde op Twitter op een artikel in Trouw over Salman Rushdie, waarin stond: hij zoekt in zijn boeken de grenzen van fantasie, spot en satire en overschrijdt ze. Ja. Rushdie vecht in het ziekenhuis voor zijn leven na een terroristische aanslag, schreef jij. Maar de sensitieve Trouw vindt dat hij alle grenzen overschrijdt, van fictie, satire. Eindredactie maakt er ook nog een kop van. Ga je schamen, zo steun je het obscurantisme dat fatwa's voortbrengt. Trouw had die term grenzen overschrijden niet moeten gebruiken. Nee. Ze zijn er ook op teruggekomen. Nee, ze zijn teruggekomen. Ze hebben teruggetrokken en ze hebben gezegd dat ze eigenlijk grenzen verleggen bedoelden. Nou, ik weet niet of dat waar is, maar het is wel een mooi excuus. Want grenzen verleggen is natuurlijk iets heel erg moois. Ja. Dan vermeng je genres, dan pionier je in de literatuur. Dan doe je misschien iets dat niemand anders gedaan heeft. Ben je uiterst creatief. Dat wordt als positief ervaren. Grenzen overschrijden heeft toch wel iets. Ja, een morele afkeuring. Hè. En je ook gaat niet te passen ver, bij Rushdie. En dan. Het is niet passen bij Rushdie. En ook helemaal niet passen bij literatuur. En het is juist, ik bedoel, wie vinden dat de grenzen overschreden zijn? Dat zijn de ayatollahs die fatwa hebben uitgeroepen. Maar goed, dus Trouw heeft zich vergist, zeggen ze. Ja, nou, misschien hebben ze zich vergist en dan wil ik ze geloven. Misschien is het toch wel dat denkpatroon van hij heeft het toch een beetje aan zichzelf te danken. Dat we jarenlang ook meteen na de aanslag hebben gezien, ook weer prominente mensen hebben gezegd, ja, maar hij moet toch niet de moslims zo beledigen. Dus dat blijft toch ergens. We hebben altijd met erge critici van de islam of mensen die heel ernstig bedreigd worden, omdat ze heel vocaal zijn, omdat ze iets van zich laten horen, is er altijd gewoon die gedachte van, ja, maar hij of zij heeft het ook een beetje aan zichzelf te danken. En dan zit het soms in zo'n enkel woordje. Ja, dat kan gewoon dat kan ook onbewust bij een journalist opkomen. Dat later pas denkt van, oh jee, ik heb het toch gedacht, maar ik bedoelde iets anders. Naïef gesprek bij Zomergasten over taalmonsters. Houten taal is de term. Om geen monster te zijn moet taal betekenis / luisteraar hebben en tot iets leiden, zegt Lieke Marsman. Ja. Klopt niet. Politieke monstertaal heeft helaas wel betekenis. Wordt gehoorzaamd en uitgevoerd. Dat twitterde je zondag, naar aanleiding van Zomergasten natuurlijk. Daarin was Lieke Marsman te gast. Ze liet een fragment zien van schrijfster Herta Müllers, die verafschuwde de taal van dictator Ceausescu in haar land. Dat ze alleen nog maar dichtte met woorden die ze uit tijdschriften had geknipt. Wel opmerkelijk. Politieke taal was betekenloos geworden. Maar jij ziet daar dus wel betekenis in. Ja, hoe leg jij dat dan uit? Marsman heeft heel goed uitgelegd wat er gebeurt met dit soort taal. Die wordt geperverteerd. Hè? Gewoon begrippen die we kennen, alledaagse begrippen, worden ontkoppeld van de werkelijkheid waar ze naar verwijzen. Vaak ook een onschuldige werkelijkheid. Of misschien ook iets moois. En ze krijgen precies de tegenovergestelde lading. Heb je een voorbeeld van zo'n woord? Nou ja, ik heb een voorbeeld uit Rusland op het moment. Hè? Ja, ja. Vredesoperatie. Ja. Er wordt een land binnengevallen. En het wordt mensen worden uitgemoord. Burgerslachtoffers met geweld. En ze noemen het vredesoperatie. En ja. Ze noemen het vredesoperatie. Is dat houten taal? Dat is heel gewelddadige houten taal. Maar houten taal is eigenlijk een soort waterhoofdtaal waarin mensen de oorspronkelijke betekenis verliezen. En die niet meer past. Die echt ook houterig is. Hè, die niet meer past in een logica. Maar het interessante in de uitzending was dat Lieke Marsma kreeg de vraag: hoe ontmonsteren we de taal? En toen zei ze: ja, dan moet je betekenis krijgen. Dan moet hij luisteraars hebben en dan moet hij tot actie leiden. Maar dat is precies wat de dictatuurtaal allemaal had. Ik heb geluisterd naar die speeches van Ceausescu. En ik wist hoe dat ging. Hij introduceerde nieuwe termen of hij perverteerde bestaande termen. En die had een lading, want je wist, daar komen wetten van. En die wetten raken ons. En die taal moeten we ook gaan gebruiken. Dus we luisterden. En de wetten zijn de actie. En we moeten dat gebruiken. En als we het niet zo gebruiken, als we het verkeerd gebruiken... Mm-hmm. Dan worden we misschien opgepakt en verhoord. En nog erger. Dus die taal heeft een gruwelijke lading. Dus die taal legt je vast. Je moet hem zo uitleggen als... Die taal wordt uitgevoerd door de lakeien van de dictator. Er komen wetten en decreten. En die leiden altijd tot nadelen voor de mensen. En ook tot de sloop van de democratie. Het is geperverteerde, kwaadaardige taal wordt het. Soms met bloed aan de letters. Zelfs met bloed aan de letters. Rutte 4, wartaaldefinitie van natuur. Gebiedsprocessen. Wat is koplopers dat? In gebiedsprocessen. Dat is eigenlijk ook, denkend aan Lieke Marsman heb ik dat ook over getwitterd. Want dat is onze ambtenarentaal, die dan totaal leeg is. Het was een tweet van de stikstofminister en die had het over... ja, die had het gesproken met milieuorganisaties. En die had gezegd, ja, maar ik spreek ook met koplopers in de kringlooplandbouw in gebiedsprocessen. En dan denk ik, wat is dat nou? Of het is in de kringlooplandbouw, of het is in een gebiedsproces. Wat is een gebiedsproces? Het is zoveel leegte, ja. Met zoveel ingewikkelde wat termen. Terwijl ik denk, van bedoelen ze misschien niet natuur, hè? Landbouw. Taal is mooi, maar taal kan ook van hout zijn. Dankjewel, Nausicaa Marbé. Tot de volgende keer. Dit was het eerste uur van de Taalstaat. Tot zo. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Deze week... De politiek heeft gefaald. Srebrenica. Of we een mensenleven hadden kunnen redden, betwijfel ik. En historische reistips in De Vakantieman. De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Waarin Hasna Bouazza met ons naar Byblos in Libanon gaat. Byblos has been a UNESCO World Heritage Site since 1984. De zonnige zomerseries van OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. NHA thuisstudies, nu met gratis tablet. nha.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. La Vuelta komt van 19 tot met 21 augustus naar Utrecht, Den Bosch en Breda. Een Spaanse zomer met toprenners, een ploegenpresentatie en allerlei activiteiten. Plan je bezoek via lavueltaholanda.com. Vamos, Holanda! Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Twaalf uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton Derboon en het woord van de week. Het groot dicté spelspel. Justin Samgar, de verteller over het Wilde Woordenfestival. Michel Krielaars, chef boeken NRC. Een lang levende Nederlandse taal. Maar eerst de terreuraanval in Somalië op een hotel. Het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. Het lijkt erop dat een groep terroristen nog altijd niet is verjaagd uit een hotel in Mogadishu in Somalië. Afgelopen nacht lieten jihadisten daar bommen afgaan, waarna ze naar binnen drongen. Zeker 12 mensen kwamen om het leven. De aanval is opgeëist door Al-Shabaab, zegt correspondent Alice van Gelder. Ja, het is dus een jihadistische groepering. Zeggen zelf banden te hebben met Al-Qaeda. Wil de Somalische regering omverwerpen om een islamitische staat te vestigen in Somalië. De terreurgroep pleegt geregeld aanvallen, vaak op hotels. Een gebouw in Veldhoven, waarin een islamitische stichting is gevestigd, is vannacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De politie gaat uit van brandstichting. Er is niemand gewond geraakt. De brand brak uit rond 2:30 en binnen een uur had de brandweer het vuur geblust. Er lagen volgens getuigen straatstenen in het gebouw en naast het pand. In juni werd een online petitie tegen de vestiging van de islamitische stichting Islamplanning in Veldhoven op internet gezet en door meer dan 1000 mensen ondertekend. De overheidsfinanciën in Griekenland staan niet langer onder streng toezicht van Brussel. Na 12 jaar is er vandaag een einde aangekomen. Volgens de Europese Commissie kan Athene het nu zelf af, zegt correspondent Thijs Kettenis. Een mijlpaal voor Griekenland, maar dat betekent niet dat de Grieken nu feest vieren. Ze hebben het steeds moeilijker om rond te komen. De lonen zijn nog steeds laag en met een inflatie van 12% is het voor een groeiende groep Grieken moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De omvang van de Griekse economie is nog steeds een stuk kleiner dan voor de crisis. Het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot op de Krim was vanochtend opnieuw doelwit van een droneaanval. Op sociale media staan beelden van een drone die over de havenstad Sebastopol vliegt en dat die met lichte wapens wordt beschoten. De drone vloog uiteindelijk door het dak van het hoofdkwartier. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Rond deze tijd begint in Den Haag de herdenking van de moord op de gebroeders De Wit. Vandaag, 350 jaar geleden, in het rampjaar 1672... werden raadspensionaris Johan De Wit en zijn broer Cornelis door een oranjegezinde menigte gevangen genomen, gemarteld en vermoord. Burgemeester Van Zanen houdt een toespraak en er is een nagespeelde discussie tussen Johan De Wit en koningsstadhouder Willem III. Door een sterk herstel na de coronacrisis zijn de topinkomens in het bedrijfsleven flink gestegen. Met 32%, meldt de Volkskrant na onderzoek. Bestuursvoorzitters verdienen gemiddeld 40 keer zoveel als een gemiddelde werknemer. In 2020 was het nog 35 keer zoveel. Het NOS-journaal. Na de ploegentijdrit in Utrecht maken de renners zich nu op voor de tweede dag van de Ronde van Spanje. Ze beginnen in Den Bosch en dan eindigen ze weer in Utrecht. Verslaggever Onno Beukers langs de route, de Amerongse Berg om precies te zijn. Daar staat hij. Hoe is het daar, Onno? Nou, het is eigenlijk nu nog heel erg rustig hier. Dat wil zeggen, ik heb de eerste mensen al gezien bij de Amerongse Berg. En die staan dan op de top van de berg. Maar die is niet zo heel erg hoog. Maar het is wel het hoogste punt van de Vuelta die nu door Nederland gaat. Dus ja, daar is dan toch een bordje ook die dat aangeeft. Ja, wat je hier ziet is een aantal campers. Mensen die hier vanaf gisteren ook al staan. Een aantal zijn ook vanochtend vroeg nog hier naartoe kunnen komen. De weg is nu afgesloten, behalve dan voor wielrenners. Want die kunnen er nog wel overheen. En ik zag dus ook al de eerste supporters. Mensen met een koeltas die nu bij de top zijn en daar zijn gaan zitten. Maar ik zei het al, vooral wielrenners komen hier langs. Die mogen hier ook nog gewoon overheen. En die willen ook bij dat punt stilstaan. Dat hoogste punt van de Vuelta in Nederland. Ja, en daar sprak ik ze net ook even. Meneer, even een fotootje zie ik. Yes. Wat staat er nou op het bord? 69 meter. Dat is een enorme berg. Amerongse Berg. Amerongse Berg, hoogste punt van La Vuelta Holanda. 2022. En die heeft u beklommen? Zeker, wel van de verkeerde kant. Ik kom van de achterkant. Ik moest even beneden en nog een keer omhoog. En de andere kant ook nog testen. Van, we kijken hoe rap ik naar boven kom en hoe rap het vanmiddag gaat. U heeft hem gefietst. Vertel het maar, waar moeten ze op letten? Hoe zwaar is het? Nou, het gaat in tappetjes omhoog. Je denkt dat je boven bent en dan moet je nog een pukkeltje omhoog. Dus, maar ik neem aan dat die profs het allemaal heel goed verkend hebben. Dus dan, die weten dat vast. En ja, het gaat om mijn trui, hè. Dus ik verwacht een spektakel hier. Gisteren vanaf Groningen naar Utrecht gefietst. Dus ja, vandaag nog even een klein ritje. Maar hartstikke leuk. Wat was zwaarder, van Groningen naar Utrecht of de Amerongse Berg? Van Groningen naar Utrecht, toch wel. Ja. Als je omhoog sprint is het wel pittig, maar nee, qua... Het is meer een heuvel dan een berg, hè? Ja. Er staan al best wel veel kaaien campers langs de kant. Vond ik indrukwekkend. Het is pas 11 uur. Maar ja, ja, het is niet echt een berg eigenlijk, hè? Nee, ja, wat staat hier op het bordje dan? Ja, Amerongse Berg, 69 meter. Maar dat is best weinig, 69 ja. meter. Maar goed, ja, ik ben er wel moe van geworden, hoor. Ja. Het hoogste punt van La Vuelta Hollanda. Ja, dat is echt wel treurig. Ja, nee, maar het is leuk dat ze eroverheen gaan. En wie moet er dan als eerste boven komen? Wie verwacht u? Nou, eigenlijk hoop ik gewoon Valverde. Dat lijkt me zo mooi in zijn afscheidsjaren. Dat hij de bol, of de blauwe dan hier kan pakken. Ja, dat lijkt me voor die man echt fantastisch. Als het aan mij ligt, Roglic, dat vind ik het mooist. Maar ja, we gaan het zien, hè. Ja. Als het iemand van Jumbo-Visma is, vind ik het goed. Ter voorkeur iemand die eerst boven komt? Jetsen Bol. Ja, Bol. Bol. Bol. Ja, ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Dat die bollentrui in ieder geval in Nederlandse handen is. Ja, de bollentrui voor de bol. Onder Beukers keek rond op de Amerongse Berg tussen het publiek. En om 14:30 vertrekken de renners dus in Den Bosch. En de finish is rond 17:30. Open waterzwemster Sharon van Rauwendaal is voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 5 kilometer. De 28-jarige van Rauwendaal zwom in de laatste ronde naar de eerste plaats en stond die niet meer af. En morgen doet van Rauwendaal nog mee aan de 10 kilometer. NPO Radio 1. Op het EK Mountain. Kampioenschappen. Op het EK mountainbiken zijn vandaag de vrouwen aan de beurt. En als het goed is, zijn ze zojuist van start gegaan op het Olympiapark in München. Sebastian Timmerman, er rijden behoorlijk wat Nederlandse vrouwen mee vandaag, hè? Het is een kwartet, inderdaad. Anne Terpstra en Anne Tauber, de Annes, de beste mountainbikers van Nederland. Die zijn gestart op dit Europees kampioenschap. Dan hebben we Lotte Koopmans, ook in het peloton rondrijden, en Sophie van Bersbord. Ruim 5 minuten geleden is inderdaad die groep vertrokken. Een aanloopronde gehad van 900 meter. En daarna 7 ronden van ruim 4 kilometer. Daar kom je uit op een totale afstand van 30 kilometer voor dit Europees kampioenschap. Het gaat op en af op dat Olympisch Park in München. Maar gisteren zagen we bij de mannenwedstrijd, gewonnen trouwens door Olympisch kampioen Tom Pidcock, dat het ook weer niet super selectief was. Dat de onderlinge verschillen in de top van die eindstand best wel klein waren. En op dit moment in de eerste ronde bij de vrouwen zie ik een kopgroep van 5 dames. Onder wie Olympisch kampioen Jolanda Neff. En Anne Terpstra mengt zich daar ook prima vooraan in de debatten. In slecht weer trouwens. Het is keihard aan het regenen momenteel in het zuiden van Duitsland in München. Dus dat zorgt voor gevaarlijke omstandigheden misschien wel op de natte ondergrond. Maar zorgt het ook nog voor medaillekansen? Absoluut, want Anne Terpstra behoort tot de titelkandidaten. Vorig jaar werd ze tweede op de Europese kampioenschappen. Trouwens ook tweede op het wereldkampioenschap. En Terpstra is bezig aan een uitstekend seizoen. Ze werd Nederlands kampioene en, belangrijker nog wel, ze won een wereldbekerwedstrijd in Andorra. En leidt met nog 1 wedstrijd te gaan in dat wereldbekerklassement. Dus ze is mondiaal de regelmatigste renner van dit seizoen. Maar op dit moment zie ik wel dat ze heel eventjes stil kwam te staan tijdens een van de beklimmingen op dat Olympisch Park in München. Moest even met de voet uit de pedaal. Zakt daardoor even terug naar de 5e positie. En is even de aansluiting kwijt met het leidende drietal. Met Jolanda Neff, de Olympisch kampioene daarbij. En de Française Leconte en Ferran Prévot. Maar Anne Terpstra zit weer op de fiets. En probeert weer aan te sluiten bij dat leidende drietal. Over een uur dan horen we je weer met een update over het mountainbiken. Sebastian Timmerman, het is 9:12 en u krijgt het weer nog zon en stapelwolken, bijna overal droog. En het is 21 tot 25 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en ook dan een graad of 23. Edwin Gerritsen, druk op de Nederlandse wegen. Frits, 70 kilometer staat er bij elkaar. Het zijn vooral korte files. De meeste vertraging is er bij Amersfoort, Arnhem en Eindhoven. De langste files staan op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 20 minuten vertraging. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch, voor knooppunt Batendorp, 20 minuten door wegwerkzaamheden. En op de N310 Arnhem richting Elburg, voor Otterlo, 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A50. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij goedemiddag. Heimelijke genoegens heeft ieder mens. Zo mag ik graag kijken naar het televisieprogramma Beste Zangers. Al was het alleen maar om de vaak Nederlandstalige liedjes die gezongen worden. Ook kan ik genieten van de complimenten die de deelnemende artiesten elkaar geven. Ze gebruiken woorden die tot op de draad versleten zijn, maar toch in de context een nieuwe glans krijgen. Ik ben geneigd alles te geloven wat er gezegd wordt. Toen de eerste aflevering van het programma begon, vertelde een van de artiesten, ik geloof dat het Blanks was, die het mega fijn vond, zelfs mega vet vond, om aan Beste Zangers mee te mogen doen. Dat mega is al wat ouder natuurlijk, toch wordt het nog steeds veel gebruikt. Het betekent enorm, geweldig. Het is in ieder geval een woord dat iets groots wil aanduiden. Ik vind het leuk om die taal allemaal te zien en te horen. Ik wil hem ook absoluut niet belachelijk maken, maar toch voel ik me als ik die taal hoor wel een beetje een buitenstaander. Zelfs zo praten, ik denk dat ik daar nooit en te nimmer in meega. Welkom in de Taalstaat. Het is een beetje gek, maar zo mooi. En ik kan er niet beschrijven in één woord. We zitten samen op je kamer op 4 hoog. En ik zit naar je te staren of ik droom. Je maakt me licht in mijn hoofd. Of is het je wierook? Kijk om me heen naar al je flora en fauna. Alles is groen, want dat was goed bij je aura. Praat over yin yang, snap er niks van. Maar doe je ding, want het is best cute. Maar zo mooi. Elke dag is anders, zij bevindt. trekken elkaar aan. En ja, ik kon niet verder bij de vandaan staan. Oh, nog steeds voelt het vreemd. Maar ik ga erin mee. Ja, ze heten Bart Maas en Robin Zomer. Ze noemen zich Ben R. Komen beide uit IJsselstein. Naam maakten ze via het medium TikTok. Hun kracht is het omzetten van grote hits in het Nederlands. Maniac uit de film Flashdance van 1983. Wel een beetje gek. Het is een hele grappige tekst, vind ik. Vooral dat haar en een knotje. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Inge Ferrenhout uit Den Haag en Alex Schuurman doen mee aan het Groot Dicté spelspel onder leiding van Tamara Meeuwe van Onze Taal. Justin Samgar, de verteller over het Wilde Woordenfestival. Michel Krielaar, chef boeken NRC en lang leven de Nederlandse taal. Het woord van de week. Nu de Vuelta in volle gang is, kan het zomaar zijn dat je in Utrecht op de plaatsen waar de karavaan doorheen trekt veel Spaanse taal hoort. Nu gebruiken we in dagelijks leven ook wel Spaanse woorden. Denk aan siesta, embargo, junta. Maar misschien heeft de komst van de Spaanse wielerronde wel invloed gehad op de wekelijkse strijd om het woord van de week. Woordbewaarder Ton den Boom van de Dikke van Dalen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, Frits. Ben je door de komst van het Vuelta-peloton... ik hoorde gisteren Edwin Winkels in Langs de Lijnen omspreken... die spreekt dat toch zo jaloersmakend uit. Vuelta, zegt hij. Goed, Vuelta-peloton, nieuwe Spaanse woorden in onze taal tegengekomen deze week? Nee, dat niet. Maar er waren wel voldoende andere woorden om uit te kiezen, gelukkig. Ja, en wat heb je gekozen? Nou, dat is het woord slaapkarton geworden. En dat vond ik in de NRC in een artikel over asielzoekers. Niet in Nederland, maar in België. Want ook daar is een grote asielcrisis waarbij mensen op straat slapen. En in de NRC stond dat mensen die inderdaad op straat moesten slapen... dan hun slaapkartonnetje zo nu en dan weer in een bepaalde straat legden. Om daar dus op te gaan rusten. En kennelijk is het daar wat zichtbaarder, want het asielprobleem is daar niet weg. Gestopt in Ter Apel, maar in Brussel. Dus dan zien meer mensen dat. Ja, ja, een slaapkarton. Dat is wel heel erg van deze tijd, vrees ik. Ja, ik vrees het ook. Het woord maakte dus inderdaad zijn mediadebuut in een Nederlandse krant. Ik denk dat voor Belgen het een wat gewoner woord zal zijn. Want daar heb ik het woord kartonslaper al eens in de Belgische pers, in de Vlaamse pers aangetroffen. Maar voor Nederland is slaapkarton dus echt splinternieuw. En het is wel een interessant woord, want het geeft aan dat karton dus een woonfunctie aan het krijgen is. En ja, nog eventjes, en we krijgen ook woonkartonnen misschien. Ja. Laten we hopen dat dat niet zo ver gaat komen, Ton. Wat voor definitie heb je slaapkarton gegeven? Ja, het is een stuk karton dat dak- en thuislozen, asielzoekers voor wie geen opvangplek voorhanden is en anderen gebruiken om op te slapen, om zich dan enigszins te kunnen beschermen tegen optrekkende kou of optrekkend vocht. Dankjewel, Ton den Boom. Tot volgende week. De meest veelzeggende quote van de week. Dichter Joost Omen was gisteren te horen in de Nieuwsbv hier op Radio 1. Hij mocht een blijde boodschap verkondigen op Lowlands. Hem werd naar zijn verwachting gevraagd over het publiek. En dit was zijn reactie. Ik hoop vooral heel erg dat het een soort Lowlands publiek is. Dat als jonge koeien eindelijk weer de wei in mag en stuiterend van enthousiasme de zaal binnenkomt. Ja, het beeld van die koeien is erg gelukkig gekozen. Ik heb heel wat mensen in de afgelopen 2 coronajaren gesproken die het heel erg vonden dat Lowlands niet door kon gaan. Nu dus weer wel. Als ik de beelden zie van Lowlands dit jaar met dansen en genietende mensen, dan zal ik onwillekeurig nu denken aan de koeien die na een winter in de stal zo uitgelaten zijn omdat ze nog dat ze weer op de wei mogen grazen. Joost Omen wist het Lowlands gevoel over te brengen met één dartelende zin. En die is zeer veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Soms kan ik door de taal de betekenis niet meer vinden. Dan verdwaal ik in een woud van woorden en vraag ik me af, wat zou de spreker nu bedoelen? Zo was afgelopen woensdag Henny de Haan te gast. Zij is inwoner van Albergen, de deelgemeente van Tebergen, waar het COA een hotel heeft gekocht waarin 300 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Besluit is buiten de gemeente Tebergen omgenomen. Ik wil even afzien van een oordeel over deze gang van zaken. Feit is dat de gemeente en de inwoners zich overvallen voelen. Eén daarvan is Henny de Haan uit Albergen dus, die vlakbij dat hotel woont. Ze is tegen de komst van de asielzoekers daar. Ze legt het uit in Opeen. We zijn alternatieven aan het verkennen om, en dat wil niet zeggen dat we niet, nogmaals, hè, wij staan niet afwijzend tegenover mensen. En zeker als je uit een gevaarlijke en zeker uit een oorlogssituatie komt, denk ik ook echt dat we met elkaar een plicht hebben om daar goed voor te zorgen. Ja. En daar zit mijn punt dat ik niet denk dat dit een plek is waar we dat goed kunnen doen. En zeker niet in deze mate. En daarom zouden wij graag de kans willen krijgen om toch dit hotel te kopen. Ja, de vraag is natuurlijk, wat zegt Henny de Haan nu? In de eerste plaats dat ze begrijpt dat asielzoekers moeten worden opgevangen. Maar ze zegt ook dat ze niet het idee heeft dat dit hotel daarvoor geschikt is. Waarom ze dat precies vindt, wordt niet duidelijk. Dan wil ze dat hotel ook nog eens kopen. Om het onmogelijk te maken voor het COA om daar de asielzoekers te huisvesten. Ze zegt dus dat ze vindt dat asielzoekers moeten worden opgevangen, maar als ze er last van heeft, is ze zelfs bereid om dat, koste wat het kost, te voorkomen. Aan de ene kant plus, aan de andere kant min. Als je dat vermenigvuldigt, blijft er weinig over. Dan is het nietzeggend. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, als de scores die de kandidaten in het spelspel de afgelopen week hebben gehaald een voorbode zijn, dan moet er goed gescoord kunnen worden op het Go-Dicté op 26 november. 7 spelspelkandidaten hebben hun deelname al veiliggesteld en vandaag betreden 2 nieuwe kandidaten het spellingstrijdperk. Beide deelnemers moeten in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden correct spellen. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. Passen mag, maar ja, dan wordt er 1 punt afgetrokken. En dat alles volgens het 2-voor-12 principe. Eerst de een, daarna de ander met andere woorden, maar zijn natuurlijk even moeilijk. Spelleider is vandaag Tamara Meeuwen namens onze taaldag. Tamara, goedemiddag. Hallo. Hoi. Je hebt de opgave gemaakt. Ga je dan echt op zoek naar instinkers? Of zeg je, nou, het moeten gewone woorden zijn? En, nou, ook niet te gewoon natuurlijk. Nee. Dus huis zit er niet in. Nee, want dat hadden ze wel gekund natuurlijk. Huis. Ja. Ja. Hoewel, ja, Twanhuis schrijf je weer met een Griekse ei. Ja, je weet het. Goed, dat is heel flauw. De 2 deelnemers die het spelspeelveld gaan betreden zijn Alex Schuurman. 60 jaar, komt uit Roosendaal. Dag, Alex Schuurman. Ik ben priester en kapelaan in Oudenbosch en Zevenbergen. Een meerdere opzichten, dus een man van het woord. Inderdaad, regelmatig moet ik vele mensen te woord staan via de predikatie in de kerk tijdens de vieringen op zaterdag of zondag. En af en toe enkele artikels of een mooie tekst schrijven. Ja. En vindt God spellen belangrijk? Ik denk het niet. Want volgens mij is God meertalig en leeft hij boven alle talen heen en kan iedereen hem verstaan als hij of zij dat wil. Ja, goed, je neemt het op tegen Inge Fernhout, 68 jaar uit Den Haag. Dag Inge, goedemiddag. Je bent remedial teacher en begeleidt op dit moment leerlingen die door corona een taalachterstand hebben opgelopen. Is er sprake van grote achterstanden? Bij sommige kinderen wel, ja. Het is heel duidelijk te zien via het leerlingvolgsysteem wat alle basisscholen volgen, dat de grafieken op gebied van taal en rekenen echt laten zien dat daar een dip in zit. En ik werk eraan op 2 basisscholen om die achterstand weer weg te werken bij die kinderen. Ja, en dan help je die kinderen en is dat klassikaal? Of, nee, één op één. Eén op één. Teachingwerk is meestal één op één. Ja, en daarnaast heb ik mijn eigen remedial teacher praktijk. Ja. En hoe lang doe je er dan over om zo'n kind weer op dat niveau te krijgen waarop het zou moeten zijn? Een paar maanden. En er is onderzoek gedaan dat het werk wat wij doen als remedial teacher op dit terrein, dat ook echt werkt. Ja. Dat je ziet dat die achterstanden ook weg te werken zijn. Dat lijkt me ook wel fijn om te doen. Als je resultaat hebt van je werk. Ja, dat is duidelijk. Dan ga je op veertjes naar huis, denk ik. Ja, goed. We gaan beginnen. We hebben geloot. Inge, jij mag beginnen. Tamara, ga je gang. Spelspel. Zin 1. Het optreden was van grote allure. Spelallure. A-L-U-R-E. Fout. U-R-E. Er was geen pijl op te trekken. Spelpijl. P-E-I-J-L. Fout. Heb je de accommodatie geregeld? Spelaccommodatie. A-C-C-O-M-O-D-A-T-I-E. Fout. Het was een hele tour om er te komen. Speltour. T-O-E-R. Goed. Een Russisch buitenhuis is een datsja. Spel datsja. D-A-T-C-H-E. A. Fout. A. Ze bakte een carbonaatje. Spel carbonaatje. K-A-R-B-O-N-A-A-T-J-E. Fout. Een kobold is een nare kabouter. Spel kobold. K-A-B-O... Pas. Een ander woord voor nevelig is heijig. Spel heijig. H-E-I-I-G. Goed. De zwemmers zwommen mooi synchroon. Spel synchroon. S-Y-N-C-H-O-R-C-H-R-O-O-N. Goed. In India zijn ze dol op cricket. Spel cricket. C-R-I. C-K-E-T. Goed. Zeg Inge, je vond het eng. Ja, ik vond het Je vond het doodeng. Ja, ik vond het doodeng. volgens mij ga je dan ook fouten maken. Dat is waar. He? Ja. Ja. Ik was niet ontspannen. Ja, van die kobold had je nog nooit gehoord. Hè? Dat is een kleine kabouter. Ja. Ja. Maar die kaboutertjes hebben je niet geholpen. Nee. Nou ja, goed. Leuk om mee te gaan. Ja, dat is ook leuk. Maar ik zag het aan je. En daardoor heb je wat extra fouten gemaakt. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. De 90 seconden zijn voorbij. De tweede kandidaat. Alex, veel succes. Dank je wel. Spelspel. Zin 1. Ze schrijft een dagelijkse column. Spel column. K-O-L-O-M-N. Fout. Laten we een toast uitbrengen. Spel toast. T-O-A-S-T. Fout. Raceauto's accelereren snel. Spel accelereren. A-C-C-E-L-E-R-E-N. Fout. Zijn fascinatie grenst aan een fetish. Spel fetish. F-E-T-I-C-H. Fout. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Spel loodjes. L-O-O-D-J-E-S. Goed. Hij rookte een dikke Havana. Spel Havana. H-A-F-N-E-V-A-N-N-A. Goed. Het was een illuster gezelschap. Spel illuster. I-L-L-U-S-T-E-R. Goed. Wil je mosterd bij je kroket? Spel kroket. K-R-O-K-E-T. Goed. Koorts is een symptoom van griep. Spel symptoom. S. Griekse I-M. T-O-O-M. Fout. Een lichte helling is een glooiing. Spel glooiing. G-L-O-O-I. Spelspel. I-N-G. Goed. Zo. Het is echt, ik weet niet te lang, hè? Ik heb het te moeilijk gemaakt. Het was niet. Nee, ik denk dat de zenuwen vandaag een rol spelen. Dat komt denk ik door de Vuelta die hier in dit land speelt. Dat jullie eigenlijk met je hoofd bij dat wielrennen. Mogelijk, ja. Ja, dat zou kunnen. Vlak naast mijn deur. Ja, want jij woont toch in Breda, Roosendaal. Maar in ieder geval, daar komt hij langs. Hè? Ja. Wat vond je het lastigste woord, Alex? Meerdere woorden. Symptoom bijvoorbeeld. En nog een paar. Ja. We hebben een uitslag, hè, Tamara. Ja. Wat is de uitslag? Het werd toch nog spannend zo. Dat is wel heel leuk voor de luisteraars. Ik heb geen idee wie gewonnen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Het was 8 punten voor Inge Vernout en 10 voor Alex Schuurman. Dus heeft Alex gewonnen, dus mag jij naar Groningen. En dan sta jij op de reservelijst, Inge. Dus, maar Alex, jij mag meedoen op 26 november aan het Grote... Wat zei je? Ik vergiste me, het was 7. 17, oké. Voor nou de winst maakt het niet uit. Nee. Alex, jou zien we terug. Inge wellicht ook. In ieder geval hartelijk dank. En volgende week spelen we de laatste ronde van het spelspel. De hele zomer lang spelen we het spelspel. Op weg naar het groot dicté der Nederlandse taal. Ik droom van verzoening tussen Haast en Cassian, tussen Hollands Bolleveld en Palmenstrand. Zo'n lied dat van de verscheurdheid vertelt van Nederlands-Indiërs die na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland kwamen. Verhalen die we de afgelopen week weer vele malen hebben gehoord. Lisbeth List was zo'n kind van overzee. Het staat op haar album Vergezicht, dat in 1999 verscheen. Sopraan die u hoorde heet Els Bongers. Het lied past in deze maand, waarin ik teksten laat horen die geschreven zijn door Rob Crispijn. Hij bewerkte naar het Nederlands dit lied van Ricardo Cocciante. De Taalstaat. Met Frits Spits. Spoken word kwam al aan de orde in het gesprek met Diana Chin Afat. Het is een kunstvorm die steeds meer boevenaars kent. Een van de opvallendste vertolkers in onze eigen taal is Justin Samgar, de verteller, 42 jaar. De verteller is een achternaam die hij wettelijk heeft vastgelegd. Op 16-jarige leeftijd heeft hij zich ontworsteld aan zijn Jehovah-familie. Sinds 2009 staat hij op het podium. Justin Samgar, de verteller, is naast spoken word-artiest ook organisator. Zo vindt morgen in het Westerpark in Amsterdam het Wilde Woorden-festival plaats. Dat zal hij presenteren, maar hij laat de gesproken woorden morgen over aan anderen. Binnenkort staat hij zelf er in het theater met zijn programma Karakter. De teksten daarvan staan op een album dat ook Karakter heet. En ik moet zeggen, ik kon niet ophouden met luisteren naar dat album. Het is spannend en het gaat ook echt ergens overdag. Justin, wat goed dat je er bent. We zijn een programma dat de Nederlandse taal koestert. Hè? Maar spoken word vertalen met gesproken woord, het op een of andere manier kan dat niet. Dat is lastig, hè? Ja, maar heb je daar een verklaring voor? We zijn natuurlijk in de loop der eeuwen hebben we vaker leenwoorden gehad uit het buitenland. En als die dan zeg maar zo goed werken, dan hou je ze gewoon net als portefeuille, een portemonnee. Daar heeft ook niemand in Nederland een woord voor. Ja, beurs. Beurs, ja. Beurs. Wie gebruikt nou beurs? Ja. Heeft het ook te maken met de oorsprong van het begrip van spoken word? Want absoluut. Het is een kunstvorm die uit de zwarte cultuur van de Verenigde Staten komt. Uit de jaren 60, 70 ontstaan. En steeds groter geworden met de jaren. En ik denk ook populairder geworden door de hiphopcultuur. Die met name de afgelopen 20 jaar groter is geworden. Ja. Ook buiten de Verenigde Staten. Ja. Wat bracht jou naar deze vorm? Een burn-out. Ik ben 14 jaar geleden ben ik in een burn-out gekomen. En toen ben ik heel erg op zoek gegaan nadat ik natuurlijk heel veel therapie en zelfstudie had gehad. En ben ik ook gaan kijken. Nadat je familie had verlaten? Ja, dat was ook een onderdeel van traumaverwerking. En toen ben ik meer gaan kijken van wat vind ik eigenlijk leuk in mijn leven? Want ik was in een soort van survival modus al die tijd. En toen pas ben ik gaan kijken van wat vind ik leuk? En wat betekent als je in een survival modus bent? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Alles wat ik deed, waarvan ik dacht dat ik moest doen om normaal te zijn in deze wereld. Dus ik had een baan, maar geen opleiding. Dus dan doe je ongeschoold werk. Ik was getrouwd ook. En ik had eigenlijk gewoon nooit nagedacht over wat vind ik eigenlijk leuk. Of wat wil ik eigenlijk doen. Ik was alleen maar bezig met dit is wat ik moet doen. Want dit is wat hoort. En pas in die burn-out ben ik gaan kijken van wat vind ik leuk. En toen ben ik meer evenementen gaan bezoeken. En toen kwam er ook een spoken word evenement op mijn pad. En toen zag ik daar rappers die hun tekst deden zonder muziek. En dichters die hun tekst deden zonder papier. Aha. En dat waren twee dingen die ik nog nooit had gezien. En toen dacht ik van de hokjes die ik in mijn hoofd had over de stoere rapper en de intellectuele dichter, die werden opeens kapot gemaakt. En toen pas besefte ik van er is hier ook ruimte voor mij. En toen kwam dat samen. Ik wil een stuk laten horen van je album. Heb je wel eens wat verkeerds gedaan? Waarvan je wist dat het fout zou moeten voelen, maar dat het dat eigenlijk helemaal niet deed? Ik doe dat soms nog steeds. Maar vroeger aan de lopende band. Als 16-jarige jongeman was ik alleen in het land, want mijn familieband was als schepen verbrand. Ik begon te wringen en stelen, dingen te verkopen en in te breken, om te kunnen eten en spelen. Er kwam beweging in mijn weken. Ik hoor ook muziek, of een toon meer. Ja. Wat is de functie daarvan? Maakt het spannend? Ja, ik heb dit album samen met een vriend van mij gemaakt, Ruby Reismaya. En hij maakt film- en documentaire muziek. En ik heb voorheen met een heleboel verschillende muzikanten en producers gewerkt. Maar meestal schreef ik dan iets op de muziek die er al was. Uh-huh. Ruby heeft muziek om mijn verhalen heen gemaakt. Wat je ook vaker doet als je documentaire muziek maakt. Ja, tuurlijk. En hij heeft daarmee, voor mijn gevoel, mijn verhalen heel erg versterkt. Het is heel persoonlijk. Ja, zeker. Het was ook een heel mooi proces om het met hem te kunnen delen. En als je die verhalen vertelt, is het je redding ook? Is het een manier om te overleven? Ik denk... ik weet niet of het een manier is om te overleven. Het is, denk ik, gewoon hetgene waar ik heel veel positiviteit bij voel. En waarvan ik denk dat ik de afgelopen 12 jaar... ook op een therapeutische manier wel gebruik heb mogen maken van optreden. Ik denk dat het me heel erg heeft geholpen met mijn verhaal te leren ontdekken en mijn verhaal te leren delen met mensen. Op zo'n manier dat ze er ook iets aan hebben. Dat ze geïnspireerd worden of dat ze denken van... hey, ik zat ook eens in de put, maar daar kun je dus uitkomen. Want... Maar je vertelt een verhaal. Ja. Dat is het. Hè? Nog een klein stukje. Bang, bang, bang voor dat wat eerder is gebeurd wordt herhaald. Bang dat jij ziet dat er hier een bange jongen staat. Bang dat ik mijn gedachten niet goed heb vertaald of net het verkeerde gevoel heb uitgestraald. Bang, bang, bang, bang. Bang dat ik te veel of te weinig praat, overcompenseer of juist weer te veel nalaat. Bang dat je onterecht van me houdt. Bang dat je me terecht haat. Ja, ja, en ritmisch. Bang, bang, bang. Ja. Ja. Hoe belangrijk is dat voor spoken word? Ik denk dat het heel belangrijk is. Want als je een tekst wil performen op het podium... want dat is waar spoken word uiteindelijk om gaat. Het gaat niet om het papier, het gaat echt om het podium. Dan moet je de aandacht van de luisteraar vasthouden. En ritme is daar een heel mooi instrument voor. Ja. Ja. Ondersteunt de taal die je gebruikt. Absoluut. Je album heet Karakter, net als je theaterprogramma. Dan moet ik denken aan het boek van Bordewijk. Met die... Heb je daaraan gedacht of helemaal niet? Nee. Vertel. Die had een hardvochtige vader, waardoor die karakter kon ontwikkelen. Ja. En jij hebt ook een soort karakter ontwikkeld. Absoluut. Door de familie die je verlaten hebt. Ja. Die zie je ook nooit meer? Nee. Nee. Die ben ik verloren en dat is een rouwproces geweest. En dat heeft nu een mooi plekje. En ik denk ook, zeg maar, doordat het een plekje heeft... dat ik dit album kon maken. Ja. En dat ik dat nu ook hoor als ik dat album luister. Denk van, is het ook bevrijdend? Absoluut. Dat spoken word voor je. Ja. Dat karakter op het Wilde Woorden Festival, dat horen we niet. Het spoken word artiest. Op welk optreden morgen op dat Wilde Woorden Festival... verheug je het meest? Oeh, dat is niet één optreden. Ik presenteer de hele middag, dus ja. Ik ben daar de hele dag... en ik heb iedereen zelf geprogrammeerd. Dus ik ben sowieso blij met iedereen die er is. Maar noem eens iemand waarvan je zegt, daar kijk ik echt naar uit. Ik ben heel benieuwd naar Reemster. Dat is een rapper uit Almere. Die heb ik onlangs ook toevallig in het Concertgebouw zien optreden. Dat deed hij heel goed. Lemuel de Graaf komt, een jonge dichter... die ik heel veelbelovend vind... Die hebben we nog meer. Maar ik wil... En de Graaf, wat heeft hij? Wat jij veelbelovend vindt? Het eerste stuk wat ik van hem hoorde was... had hij een videoclip ook van gemaakt en het heette Ik haat poëzie. Ik vond het zo grappig. en die is aanwezig op het Spoken Word Festival. Ja. Hoe wild wordt het morgen? Ik hoop dat er hele wilde zonnestralen komen vooral. Ja, ja. Maar het ziet er goed uit, het weerbericht. En wat met wilde woorden is een vrij podium. Dus er mag gezegd worden wat je wil. Ja. En ik denk inderdaad dat belangrijk is dat je een veiligheid ervaart... om te kunnen zeggen wat je wil. Ja. Ja. Het is ook heel erg gewild, spoken word. Hey. Dankjewel. Morgenmiddag in het Westerpark in Amsterdam, aanvang 1 uur. Dankjewel. Dankjewel. Justin Samgar, de verteller. Voor een plekje op het randje moet je weten wie je bent. Geen gebrekje aan het handje, niet zo zweten in je hemd. Voor een hekje sta je wandje, bent vergeten, onbekend. En nu ben je hier beland je, wordt nog altijd niet herkend. De plekjes op de streepjes zijn al weken ingevuld. En toch wil je naar binnen, veel te laat, dus eigen schuld. Bijna onherkenbaar, je gezicht is goed verhuld. Maar je houdt ze niet voor het lapje, heb maar even wat geduld. Voor de rafelrandjes van de gastenlijst is een heleboel stijl en discipline vereist. Om op de rafelrandjes van de de lijsten staan. Moet je meer dan lekker ruiken en je mooie kleren aan. De randjes zijn wat grimmig, wat gemeen en wat fokt op. Maar je bent zo eigenzinnig, dus toch wil jij erop. Mariska is al binnen en Kim en Denzel ook. Maar jij moet iets verzinnen voor het laatste beetje hoop. Oh, laatste beetje hoop. Oh, laatste beetje hoop. Wanhopige gedachten die zich meester van je maken. Je zou echt bijna alles doen om binnen te geraken. Je staat nog steeds te wachten in de rij, maar niet kei blij. Want als je niet naar binnen komt, dan hoor je er niet bij. Voor de rafelrandjes van de gastenlijst is een heleboel stijl en discipline vereist. Om op de rafelrandjes van de lijst te staan, moet je meer dan lekker ruiken en je mooie kleren aan. Hij noemt zich Prins S. Zijn werkelijke naam is Scott Beekhuizen. Bekend als Haags beatdichter, geïnspireerd door doctorante Spee, door Spinvis en door de hiphop. Componist heet Marne Miessen. Hij is de geit. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens partijtjes en pingpongen. Ze noemen zich Prins S. en de geit, vandaar. En de producer is Daniel Ortikjes. Lang leven de Nederlandse taal. 4 weken lang. Lang leven de Nederlandse taal. Een prominente Nederlander over zijn of haar liefde voor de Nederlandse taal. Proef haar, zie haar, neem haar, lees haar. Ze is ons allemaal. Lang leven de Nederlandse taal. De zomer beweegt zich langzaam maar steeds nadrukkelijker naar het einde. Daarmee is ook de slotaflevering aangebroken van Lang leven de Nederlandse taal van dit jaar. Vandaag met een man die correspondent was in Rusland. Boeken en verhalenbundels schreef, waarvoor hij onder meer werd bekroond met de Bob den Uylprijs. En nu door het leven gaat als chef boeken van NRC. Iemand met een grote liefde voor de Nederlandse taal. Voor lezen sowieso. Komt met de trein en je hebt net gelezen, Michel Krielaars. Ja, zeker. Wat heb je gelezen in de trein? Een boek van een Duits-Joodse schrijfster uit het interbellum, Gabriele Tergit. Zo was het nu eenmaal. En daar ga je over schrijven? Daar ga ik over schrijven, okay. Goed, ja. Die Bob den Uylprijs, die kreeg je voor je reisboek Het Brilletje van Tsjechov. Waarin je aan de hand van de grote schrijver de balans opmaakte van de Russische samenleving. Rusland speelt een belangrijke rol in je leven. Welke taal fascineert je nou het meest? Het Nederlands of het Russisch? Nou, ik vind het Russisch. Ik probeer het al 40 jaar onder de knie te krijgen. Ik spreek het redelijk, ik lees het goed en ik vind het nog altijd ongelooflijk moeilijk. En ik vind het een ontzettend mooie taal. Maar wat maakt het zo moeilijk? Ja, want ik vind dat hij zo mooi klinkt. Dat is het enige wat ik ervan weet. Ik vind het net een melodie. Dat maar, vooral. Ja, maar wat dat is het? Ja, het is een taal waar je heel veel kanten mee uit kunt. Tsjechov is een schrijver die heel bondig schrijft. Je hebt ook schrijvers die heel erg wollig kunnen schrijven. Dostojevski is een schrijver die ik praktisch niet in het Russisch kan lezen, omdat hij in veel de straattaal schrijft. En het zijn wat je zegt, het zijn die klanken, het zijn die z-klanken en die sj. Ja, en wat is nou het belangrijkste verschil, vind jij, tussen het Russisch en het Nederlands? Dat is ontzettend moeilijk, want Nederlands is natuurlijk ook een heel mooie taal. Ja. Het Russisch heeft heel veel Nederlandse leenwoorden, dankzij Peter de Grote. Al die scheepstermen, bakboord, stuurboord. Dat hebben ze allemaal daar, hè? Hebben ze allemaal daar. En hebben wij ook Russische woorden? Ja, bistro, dat is dan Frans, hè? Dat komt van het Russische woord bistre, bistre, snel, snel. Oh ja? Ja. Dus dat waren de Franse soldaten die voor Napoleon vochten. Of onze Russische soldaten die in Parijs waren. Ja. Toen ze Napoleon hadden verslagen, dan zeiden we willen eten, eten, bistre, bistre. Bistre, bistre. Oh, dat wist ik helemaal niet. Hey, we beginnen met je favoriete woord. Wat is je favoriete woord? Verrukkelijk. En waarom verrukkelijk? En dat is een woord waar ik altijd heel erg vrolijk van word. Remco Kampert heeft het natuurlijk voor zijn beroemde boek gebruikt. Het leven is verrukkelijk. Hij maakt er iets anders van. Maar het is zo typisch Nederlands. Het is, als ik verrukkelijk hoor, denk ik aan Klukkluk. De Indianer Pipo de Clown. Een favoriete tv-serie uit mijn kinderjaren. Ja. Maar ik denk ook aan Annie M.G. Schmid. Het is een woord van... Ja, het zit ook zo gek in elkaar met al die... En die dubbele L's. Het is lekker lang. Je kan er heel veel leuke liedjes op maken, denk ik. Ja, en het is ook typisch Nederlands, denk ik. Het is typisch Nederlands. Ja. En je hoort ook als je iemand verrukkelijk hoort zeggen... Ja, bij couperen zul je het niet tegenkomen. Hè, maar de Engelsen zeggen lovely. Ja. En dan is verrukkelijk toch iets heel apart. Ja. Daar zit een hupje in. Ja, daar zit een hupje in. En doet me altijd denken aan de Muppet Show op een of andere manier. Je noemde Remco Kampert natuurlijk ook. Hè. Dat, zijn spelling van verrukkelijk was natuurlijk ook heel leuk in dat boek. Je hebt ook een boek uitgezocht. Hè. We vragen een woord, een boek, een gedicht en een lied. Welk boek? Ik heb De Honden Jagen Niet Meer. Een kleine roman van de schrijver A. Albers. En Albers is een van mijn favoriete schrijvers. Om de thematiek. Het gaat altijd over hele eenzame, geïsoleerde eigenheimers. Wat Albers zelf ook was. Als een koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië. Later op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik heb al die boekjes zijn heel erg dun. Ik geloof nooit dat hij een echt groot publiek heeft gekend. Vaak verkocht hij 3000 exemplaren per boek. En ik heb ze allemaal gelezen. En ik herlees ze nog regelmatig. Oh ja? We hebben toevallig als taalschat 2 weken geleden... De Bomen besproken van... inderdaad, dat was een debuut volgens mij. Ja. Schitterend boek van Albers. Jij hebt het boek De Honden Jagen Niet Meer. Zou je een passage willen voorlezen? Ja. Het zijn eigenlijk de laatste zinnen uit het boek. En het gaat over een kapitein op zee die terugkeert naar huis... nadat hij eerst heel lang in Zuid-Amerika is gebleven... omdat zijn schip is vergaan. En hij durfde niet terug te keren. Hij is eigenlijk min of meer gek geworden. En uiteindelijk komt hij ziek van de malaria terug naar huis. En dan is er zijn zoontje. Later, toen de kleine jongen zijn oom wegbracht, zat ze naast hem. En ze keek naar zijn gezicht en zijn ogen. Ze bleef kijken tot hij in slaap viel. Het gezicht werd steeds stiller. Zo stil dat ze hevig schrok toen ze de voordeur hoorde opendoen. Ze vloog overeind, liep op haar tenen naar de gang en fluisterde... Ga gauw terug naar oom Agen en zeg dat hij meteen hier komt. En terwijl de kleine jongen wanhopig bij de steiger heen en weer liep... omdat de pont niet nog eens aan de andere kant was aangekomen... zat zijn moeder naast het bed. Ze sloeg de deken wat terug en tastte naar zijn voeten... om te voelen of die nog warm waren. Omdat ze wilde dat hij nog leefde. Omdat ze van hem hield. Einde boek. Ja, slotpassage. Waarom juist deze alinea? Ja, omdat het in heel weinig woorden... Albert is echt iemand van de beknopte taal. Hij heeft volgens mij veel de 19e-eeuwse Frans van Stendhal gelezen. Die vond dat je helder en beknopt moest schrijven. En in die paar zinnen voel je de liefde van die vrouw voor die man. Sterven. Ja. En ze wil hem bij zich houden. En ze houdt die voeten vast. Zolang ze warm zijn, leeft hij nog, is hij bij me. En dat, ik vind dat zo ontzettend ontroerend. Omdat ze wilde dat hij nog leefde, omdat ze van hem hield. Ja. Ik ben geïnspireerd door dat alleen die slotpassage. Dus ik ben gisteravond begonnen in, in het boek. Want ik ken wel andere boeken van Albers. Maar het begint ook zo... Met die rennende honden op de kust. Ja, want zo heet het ook. Hè? De honden jagen niet meer. En dan poëzie. Dit is het boek van A. Albers. Het wordt geloof ik nog steeds uitgegeven, hè, die boeken. Ja. Welk gedicht heb je uitgekozen? Ik heb het gedicht Sinds jij mij voor altijd van Hanni Michaëlis uitgekozen. En het is uit een bundel Tegen de wind in, 1962. En waarom juist dit gedicht en waarom juist Hanni? Ja, het gaat over een liefde die is verdwenen. Hè. En het is een gedicht dat heel typerend is voor een liefde die dood is. Een liefde die bij je weg is gegaan. Hanni Michaëlis was getrouwd met de schrijver Gerard Reven, die op een gegeven moment homoseksueel bleek te zijn, dat ontdekte, en bij haar wegging. En voor zover ik weet is er in haar leven nooit meer een nieuwe liefde geweest. En is ze altijd heel erg van Gerard Reven blijven houden. Ze waren ook tot aan het eind van hun beide levens heel hecht bevriend met elkaar. Ja, dat hoor je terug in dit gedicht. Dat hoor je terug. En tegelijkertijd is het een Joodse vrouw... van wie een groot deel van haar klasgenootjes en haar eerdere liefdes... op het Vossius Gymnasium in Amsterdam misschien ook wel van wie ze hield... zijn verdwenen, zijn vermoord door de Duitsers. Dus alles zit erin. En we houden het algemeen. En dan kom je gewoon bij die liefde voor Gerard Reve uit. Sinds je mij voor altijd bent binnengegaan, is mijn wezen tot de rand van je vervuld. Dwars door de rukwinden van het verdriet voel ik je onder mijn huid bewegen, warm en goed als vroeger, toen we overnachten in de omheining van elkanders armen. Wat doet het er dan toe of de wereld leeg en winters is geworden, nu mijn ogen je nooit meer zullen zien en ik mijn hoofd niet langer in je schoot kan leggen? Ja, we hadden het de eerste uur Diana Chinafat, de nieuwe directeur van Poetry International, op bezoek. En die kon tranen krijgen van ontroering als ze een gedicht las. Dat heb ik bij dit gedicht. Ja, nou ik ook. Ik neem gauw een slok water. Ja, ja, doe maar gauw. Want wat kun je zeggen over de taal van Hanni Michaelis? Ja, ook weer. Het is ook een heel eenvoudige taal. En het zijn wel beelden die ze heel erg goed... Kijk, dat ik mijn hoofd niet langer in je schoot kan leggen. Ja, dat is natuurlijk wat je wilt bij je geliefde. Ja. Je wilt heel dicht bij elkaar zijn, in die schoot liggen. Hij streelt je. Er staat ook dus heel veel niet in, hè, wat ze daarmee uitdrukt. Die wereld die winters leeg is geworden. Hè, ook nu zou die wereld winters leeg zijn. Ja. Dus je voelt die kou. Ja, zo kun je doorgaan. Ja, tot slot. Een lied. Welk lied? Het dorp van Wim Sonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Ja, waarom dit lied, Michel? Ja, het is, we hebben het over die tranen. Ik krijg het ook hoor, altijd. Het is, misschien is het wel het eerste stuk muziek dat ik in mijn leven heb gehoord. Ik heb het altijd ontzettend mooi gevonden. Het is natuurlijk een Frans lied, hè, La Montagne van Jean Ferrat. En het gaat over een berg. Maar het is een dorp, ja, het laat zo goed. Het is natuurlijk nostalgie. Het is de wereld die verdwenen is. Dat zit er zo goed in. En dan zit Sonneveld met die lange, het langst, met die hele dikke L. Ja, en de goede woorden. Hè, van Friso Wiegersma. Ja, die heel heeft knap, geschreven. Heel knap gedaan. En ik probeer het vaak te zingen. Ja. En ik fiets wel eens met een vriendin. En dan proberen we dit lied te zingen. En soms we raken steeds weer de weg kwijt in die tekst. Michel, dank voor je komst. We blijven je lezen in NRC. We zijn er volgende week weer. Ik wens u een heel goed weekend. KRO NCRW. Week dicht, 20 augustus 2022. De twee wilden zich nooit zo intensief en aandachtig met elkaar bemoeien. Nu zegt de ene Hoekstra, heus, ik kan dit maken. Bemoei jij je maar met je buitenlandse zaken. Zolang jij tegenspartelt, zal ik tot na 2030 mijn baard laten groeien. NPO Radio 1. Ik heb nu net de vraag gesteld aan Dekker, de oud-minister en oud-staatssecretaris van Media, of het klopt dat hij samen met Sjoerd Dijksman op vakantie is geweest. Is de voormalige voorzitter van de publieke omroep een professioneel netwerker, of is hier sprake van corruptie? Sjoerd Dijksman heb ik dat ook gevraagd. Die zegt, ik zeg niks meer over privérelaties. Dubbele petten, stiekem gedoe en netwerkcorruptie zijn zaken die onderzoeksjournalist Ton F. van Dijk bezighouden. Hoe gaat hij te werk? Ja, ik probeer gewoon het nieuws te maken door de goede vragen te stellen aan allerlei mensen. Luizen in de Pels, de zomerrubriek van Argos, van Human en VPRO. Op NPO Radio 1. Straks om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spitterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets, hiswatewater.nl. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Tijd voor een carrière stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuissubsidies op. NHA.